إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دقوا إسلام خطبة إليوبيتا إلي زنغمزية أتكوف وإسلام na utukufu wa Waislamu, na pia hutuba ikaelezea kwamba Uislamu umekamilika na Waislamu hawahitaji kuiga utamaduni na ustaarabu wa kikafiri. Hutuba ya leo inasema kwamba kauluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله نسمى إني مليوامين إنييني كتكو إسلام ووت نمسفوات نيايوز شيطان واني شيطان كوينو نأدوي أليواز. يقول أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كتك تفسير يا آيه يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله. الله سبحانه وتعالى أنا وامريش وجواك وينكم وامين na waja wake wenye kumsaddiqi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ya'khudhu bi jami'i sha'airil islam wal 'amali bi awamirihi wa tarki ma naha 'anhu. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake wenye kumwamini na anaamrisha waja wake wenye kumsaddiqi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watekeleze sheria zake zote, na hii ni kwa kufanya amri za Uislamu na kuacha makatazo ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Waislamu anatakiwa ajaribu kutekeleza amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa kiasi cha uwezo wake na kuacha makatazo yake, aingie katika dini ya Kiislamu yote, akichague mambo anayoyapenda ayafanye na mambo ambayo anachukia ayawache. Hii sio Uislamu kamili. Uislamu kamili ni kutekeleza amri za Allah na mtume wake kwa kiasi cha uwezo wa mtu na kuacha makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sio kubagua katika sheria za Allah, si kubagua katika amri za Allah, kwamba analolipenda alifanya, ambalo halipendi analiwacha. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as-sahabiyul jalil الخليفة الأول أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه بعد يقوانبيوة kwamba kuna watu wameridhia mambo yote ya Uislamu isipokuwa zaka, akasema wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka, na apa kwa Allah nitapigana na kila anayefarikisha baina ya sala na zaka. Mtu anakubali sala lakini zaka haikubali, anafanya ubakhili na mali yake, hataki kutoa zaka, anakataa sheria hii ya zaka, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu anatakiwa aingie katika Uislamu wote bila kufarikisha na bila kuchagua katika mambo ya Kiislamu, haitakiwi kuchagua. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia bani Israel na kuwakana bani Israel wakati walipokuwa wanakubali na kuamini baadhi ya kitabu chao Taurat na baadhi nyingine wanakufuru. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kwa nini nyinyi mnaamini baadhi ya kitabu halafu baadhi nyingine mnakataa mnakufuru? Afatu'minun bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, hayakuwa malipo ya anayefanya hivyo katika nyinyi, illa khizyun fil hayati ad-dunya, udhalili katika maisha ya dunia, wa yawma al-qiyama yuradduna ila ashaddi al-'adhab, siku ya kiyama watu hao watarudishwa katika adhabu kali, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah hakughafilika na hayo mnayoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu wanajichagulia katika hukumu za sheria ya Kiislamu, wao wanachagua sala hii ya asubuhi ni ngumu, siendi msikitini na lala, sala hii ya dhuhuri ni nyepesi na kwenda msikitini. Baadhi ya Waislamu wanajichagulia mambo namna hiyo, ni haramu. Wajue kwamba wana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Afatu'minun bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, Muislamu anatakiwa asichague wala asibague katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, ambaye anajichagulia baadhi ya mambo ya hukumu za Kiislamu anakubali na mengine anayakataa, ajue kwamba amefuata nyayo za shaytan. Usipofuata Uislamu wote, basi inakuwa umefuata nyayo za sheitani, unyo kwa unyo unamfuata sheitani. Wala tattabi'u khutuwati sheitani innahu lakum aduwwun mubin, sheitani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Muislamu anatakiwa asiwe na khiari katika masala ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هيتكيوي ومسلام منامومي ولا منامكي Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakikata shauri ya jambo, awe naye ana khiari kufanya au kutofanya. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يكون واسي أبنا متموكي أمي فتيع فتيع وبالي وواد. Kwa ndugu zangu wa Islam, tusichague, tusibague, tusiwe na khiari katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Tusiwe na khiari katika kuwacha makatazo. Mambo aliyoyakataza Allah na mtume wake lazima tujiepushe nayo, vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuadhibu kwa sababu bado hatujafuata Uislamu kamili. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوزانغو إسلام وإسلام نشيء عظيم وإسلام سكتو كموجة بكياك ولا بيويل ولا بتات متو سيوني وإسلام نجينا mtu kuitwa Ali, Hussein, Said kwamba hiyo ndio tayari ni Muislamu. Wala sio Uislamu kuswali peke yake, wala kufunga peke yake, wala baadhi ya faraid peke yake. Uislamu ni shay adhim. Uislamu umetuamrisha mambo mengi. Uislamu umetuamrisha tauhid, tauhidur rububiyya wa tauhidul uluhiyya وتوحيد الأسماء والصفات. يقول الله سبحانه وتعالى الله نفو أمرشا توحيد الربوبية والألوهية. يقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني من اليومين muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni na ambaye amewaumba waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Allah. Ni aya inayoamrisha tauhidur rububiyya na tauhidul uluhiyya. Ni jambo la lazima kwa kila muislamu. Sala la tauhid si mambo ya wanafunzi na waalimu, ni kila muislamu anawajibika kujua tauhidur rububiyya na kujua tauhidul uluhiyya na kutekeleza. Hakuna hoja kwa muislamu yoyote kwamba eti hajui tauhidur rububiyya ni ipi, hajui tauhidul uluhiyya ni ipi. Leo hii wakati durusi zinaendelea misikitini, yeye hajui tauhidur rububiyya ni ipi, tauhidul uluhiyya ni ipi. Anafanya ushirikina, hajui tauhidul uluhiyya. Hana hoja mwanadamu muislamu yoyote sasa hivi hapa kwetu, hana hoja kwa sababu durusi zinaendelea. Uko wapi? Uko wapi durusi zinaendelea za tauhid? Wewe uko wapi mpaka unafanya ushirikina, hujui tauhid? Uislamu umeamrisha tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia zake, katika akida yake, katika manhaji yake. يقول الحق تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كلا لكلتين انتم لفنين لفوات. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أليلك كتذرين له لوتين انكم واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هو إسلام. Uislamu umeamrisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu umeamrisha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumtii mtume ndio kumtii Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Uislamu unaamrisha kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uislamu unakataza kuwapenda makafiri. Uislamu unakataza kuwapenda makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Enyi mlioamini, msiwafanye hawa maadui zangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi. Mnawapa mapenzi wakati wanakufuru, wamekufuru haki iliyokujieni, hawa wamekufuru na kuikataa. Mnawapenda vipi watu hawa? Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa iliyopita tulielezea Waislamu wanakatazwa kushirikiana na makafiri kwa aina moja au nyingine katika sherehe za Christmas. Leo tunakataza tena jambo jingine. Waislamu wote wanajua, Waislamu wote wanalijua, lakini bado Waislamu wanafanya jambo hili la kikafiri. Bali kila mtu nyumbani kwake ana tarehe fulani anafanya jambo hilo la kikafiri. Wengi katika Waislamu, jambo la birthday, jambo la birthday ni jambo la kikafiri, ndugu zangu Waislamu. Lakini Waislamu wengi, kama si mke wake, kama si mtoto wake, anamfanyia birthday tarehe fulani ya kila mwaka au baada ya miaka miwili. Nani kaleta birthday? Nani katika Uislamu kaleta birthday? Je, iko katika Qur'an? Iko katika Sunna? La, ni makafiri walioleta birthday. Waislamu wamejiingiza. Ya kuhusu ni nini Waislamu mambo ya birthday? Uislamu Mtume sallam ameleta hakika, mtoto akizaliwa kama ni mtoto wa kivulana anachinjiwa mbuzi wawili, kama mtoto wa kisichana ni mbuzi mmoja, basi mara moja kabisa peke yake katika umri. Leo mnafanya birthday gharama kila mwaka au kila baada ya miaka miwili. Mmetoa wapi Waislamu jambo hili? Waislamu wengi wanafanya mambo haya. Waislamu wengi ukisikia vurugu hamkulala, ukiuliza kuna nini, waambiwa kuna birthday mtoto wa Kiislamu. Halafu watu kazi zao, kuna kina mama kazi zao ni kutengeneza keki na kuandika happy birthday. Mama wa Kiislamu anatengeneza keki ya birthday kwa Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio Uislamu huu. Uislamu wa kuchanganyikana na ukafiri. Nani kasema Uislamu uchanganywe na ukafiri? Kwani Uislamu mpungufu? Uislamu haujapungua, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini hatujiamini? Waislamu tumejidhalilisha, hatujiamini mpaka tunawaiga makafiri katika birthday. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo la haramu. Badala ya kufanya sunna ya hakika ukapata thawabu, unakwenda kufanya birthday unapata madhambi. Ndugu zangu Waislamu, ni akili tulizonazo hizi? Hizi si akili, ndugu zangu Waislamu. Unawacha sunna ya hakika ukapata thawabu, unakwenda kutafuta madhambi ya kufanya birthday. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo ni la haramu. Hili jambo ni la haramu, na mtu asitawaliwe na jamaa zake na ahli yake nyumbani kwake akawa anafanya jambo hili. Hakuna kutawaliwa na yoyote. Muislamu anatakiwa awe na msimamo kamili, asiwe na kudhalilishwa na kuamrishwa na ahli yake wala mtoto wake wala jamaa yake yoyote kufanya jambo la kikafiri hili la birthday. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki katika maneno yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tufanye mambo aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuacha mambo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.